האדיר כעובדי כפר פרויבי, תודה רבה של נקועה בגלל. מוקמל הוא גאה, אינשאללה, עג'יב מזמון על זה גאה. مولوی صاحب باہر نے کہا کہ سیاسی پارٹی کا نام لیا دینی کہ اس کی طرف سے میں نے الیکشن کیا ہے تو میں نے کہا تصویریں بنائی تھیں پوسٹر پر اس نے کہا کہ نہ پوسٹر تو میں نے نہیں بنائے تھے لوگوں نے بنائے تھے باہر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری ہے میں نے کہا آپ نے حالات سمجھ کے کیا تھا کہ حرام سمجھتے ہوئے گناہ کے استغفار کے ساتھ کیا تھا بچہ پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا پھر میں نے کہا کہ عبداللہ صاحب اور قدر صاحب تو یہ نہیں ہے اب مرور کے میں کیا کر رہے ہیں اس کو بجا کے بلایا پھر آگے سیاست پر بیان کیا جی یا تو اس مرور کے سے سلسلے کو چھوڑ دے گا ہم فارغ ہو جائیں گے یا پھر سیکھنے کی نیت کر کے آگے بڑھے گا تو ٹھیک ہے پوسٹ گریجویشن میں سپروائزر کوشش کرتا ہے نا کہ آدمی بھاگ جائے ہاں جی بیکار آدمی نہ رہے میرے پاس تاکہ تو جب بھاگنے سے جو آدمی ٹک جاتا ہے پھر اس کو سکھاتا ہے ہاں جی ہر جگہ ہی ہوتا نا جی محمد صلی اللہ رسول الکریم حدیث شریف کے جو میں نے الفاظ پڑھے تھے تو وہ انہوں نے جو حوالہ نکالا ہے اور تھے وہ مجھے یاد نہیں رہے مجھے اس طرح یاد تھے کانو بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے پھر آگے جب ایک کی وفات ہو جاتی تھی اس کی جگہ دوسرا آتا تھا پھر وہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ سیاست کا کیا معنی عربی میں یہ سب میں فعل ہے مصدر ہے مولوی بدرہ صاحب تو تھا نہیں کہ جواب دیتا مولوی صاحبان نے جواب نہیں دیا تو خیر میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے پہلے سے جو بزرگوں نے سنا ہے کہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے چلانا چلانا یعنی انسانوں کو ایسے طریقے سے چلانا کہ وہ دنیا کے وہ دنیا اور آخرت کے سارے مفادات کو حاصل ہو کر کر کے کامیاب زندگی گزار لیں ایسے چلانا ہے آپ سیاست جو ہے تو سیاست کے لیے سب سے بڑی ضرورت کس چیز کی ہے جی اس وقت اس نے میں نے سوال نہیں کیا تھا بیان تو میں نے کر لیا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو یاد رہ گیا وہ تو رہ گیا سیاست میں سب سے بڑی چیز کس چیز کی ضرورت ہے اپنے اپنے غور کریں پھر جواب دیں بدرمان صاحب جواب دے جی پی ایچ ڈی کھڑے تھے سدائے کھڑے تھے جی تائید ہے تائید لیکن پہلے سنا ہے اس کو سنا ہے نا اس لیے بول رہا چلو جی دوتی دار جو سے پوچھتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آدمی جو ہے جو رہنمائی اس کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے عمران صاحب کا کیا خیال آیا تھا سر کہ اس بندے پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں صحیح طریقے سے چلا دے گا تو سیاست میں سب سے بڑی ضرورت تائید کی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں اس کی تائید کر رہے ہوں ہاں جی سیاست میں سب سے بڑی ضرورت تائید کی ہے اور تائید حاصل کرنے کیسے حاصل ہوتی ہے سارا مسئلہ اس میں آ گیا کہ تائید کیسے حاصل کی جائے ہمارے محلے کا جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن کرنے والا ممبر ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کا ہے ہمارے دوستوں میں سے ہے اب وہ اللہ تعالیٰ بات ہے کہ ہم کیا کریں اس نے ہمارے ساتھ دوستی رکھی ہے بکر نہیں رکھی ہوئی تب اس کو نہیں کہتے اب نہ تو ہفتے میں اس نے باہر بنگلہ بنایا ہوا ہے لیکن اس کا جو اپنا آبائی گاؤں اجرا ہے تو اس کے رشتے داروں نے کہا کہ ایک رات وہاں ضرور جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہوش پال تسلا دی ویل تو منگی مجلس بھی آئے تھے تو منگی مجلس تھا بھائی حجی صاحب منگے آ گئی آج تو اس کو تو کہا کہ اس کے لیے ضرور جایا کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے کیوں جایا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی ساری سیاسی تائید اور سارا اس کے بنیاد یہی ہے تو اس لیے اس کے لیے جاتا ہے. وہ گویا تائید کا تائید کے لیے کسی عمل کی ضرورت ہوتی ہے جی. تو یہ ہماری تو اب سڑک بن گئی, نئی حکومت نے سڑک بنا دی, بوتالہ سڑک بنا دی. پچھلی حکومت میں مرکزی وزیر مواصلات ڈاکٹر عالمگیر میرا شاگرد تھا. الیکشن کا دن جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عالمگیر تو اخکارا شکر ہے سڑک مدد سے جوڑ کی. میں نے کہا نئے اخکار گئی ہوں کہ میں نہیں بھر جاتا اس کے پاس. تو ساقب وزیر آیا تھا کہنے کے لیے, اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آئندہ والا آنے والا جو الیکشن ہے نا, اس میں پیپل پارٹی تو ہے لیکن عالمگیر نہیں ہے. میں نے کہا کیسا؟ میں نے کہا عالمگیر نہیں ہے, پیپل پارٹی میں تھا یہ بھی نا. تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ جاتے تھے اس کے گھر پر جاتے تھے کہ عالمگیر چاہتے تھے چاہے اسلام آباد کے تھے. تو پھر اس وقت یہ الیکشن کی کمپین میں نکلا ہے نا, تو کسی جگہ جاتا چاہے جسے آواز ہو کے چاہے اسلام آباد کے تھے. دوسرے گھر پر جاتا ہوں جاتا ملک صاحب تو آواز بھی جا اسلام آباد کے لیے وہ سنگھ سنگھ راضی کرنا ماں تپوز کی نو تب ہوا اسلام آباد کے. تو بےچارے کتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے تو اپنے حلقے میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے. اس نہیں نو اگر منگی مجلس ہو بہت ہی جاتا. تو تائید کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام جو تائید حاصل کرتے ہیں تو ان کے تائید حاصل کرنے کے چار ہتھیار ہوتے ہیں. چار ہتھیار انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں جس سے وہ تائید حاصل کرتے ہیں. پہلا ہتھیار دعوت, کہ دعوت کے ذریعے عقائد وجود میں آتے ہیں اور اللہ کے یقین وجود میں آتا ہے, اور دعوت کے ذریعے تائید حاصل کرتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیت ہے وہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, آپ ان کے ساتھ اس چیز کو لے کر جہاد کبیر کریں. کس چیز کو لے کر؟ قرآن پاک کو لے کر. سب اکرام یوں آیت نازل ہوتی تھی سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح پوچھتے تھے. تشریح پوچھنے کے بعد پھر اگلا قدم جو ہے عمل کرتے تھے. یہ آیت مکہ مکرمہ نازل ہوئی ہے اور کوئی جہاد نہیں ہوا ہے. جہاد نہیں کیا صاحب؟ پھر مطلب کیا ہوا نہیں؟ کہ جہاد کبیر جو ہے, جہاد کبیر قرآن پاک نے دعوت اللہ کو کہا ہے. وہ جاہد ہم بھی جہاد کبیرہ, اس قرآن کو لے کر اس کی دعوت کے ذریعے ان کفار کے ساتھ جہاد کبیر کرو. جہاد کی تین قسمیں ہیں, جہاد, جہاد کبیر, جہاد اکبر. تو اصلاح نفس اور بیعت کے سلاسل جو ہیں یہ جہاد اکبر ہے, دعوت اللہ جہاد کبیر ہے. اور قتال جو ہے تو وہ اور رجانہ ملل وہ جہاد اصغر ہے. رجانہ ملل جہاد اکبر لا جہاد اصغر. اگر جس وقت تو شروع ہو جائے تو پھر وہ نافذ ہو جاتا ہے, پھر تو ساری چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے. جب قتال شروع ہو جائے تو سارے اعمال پھر مؤخر ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مسئلہ ہے شریف. تو دعوت اللہ کو جہاد کبیر کا بتایا گیا, دعوت دیتے ہیں اور زبردست تائید اس آدمی کی پیدا ہوتی ہے جو دائی. کوکا کولا تھوڑا تھوڑی سب لوں کیسر صاحب تو الگ پلا ہوا اور دوسرے سے کیا ہوئی دوسری بات زیادہ ضروری. کہ گلی کوچے پھر کر اس نے تشہیر کی ہے. اس کی یاد آیا آپ کو؟ وہ کیا بات تھی جو اس نے خود کہی تھی؟ وہ برف باری کے دنوں میں بھی گھر گھر جا کر وہ سپلائی کرتا تھا اس کو. وہ کہتا ہے کہ اس دن میں بھی میں کروں گا تو پھر لوگ برف باری میں بھی کولڈ ڈرنک لے کر اس کی دعوت کو لے کر پہنچتا تھا گھر گھر. تو اس نے جان کھپائی ہے اس پر. تو دعوت جو ہے سب سے زبردست تائید جو ہے وہ دائی کو حاصل ہوتی ہے, اور دائی کی جو فکر ہوتی ہے اس کے عقائد جو ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں. تو دوسرا ہتھیار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تائید حاصل کرنے کا وہ تعلیم ہے کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ دعوت دیتے تھے اور لوگوں سے پھر کہتے تھے کہ رات کو ہم جمع ہوں گے ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر پر, یہ صفا مروا کی جو سائی کی جگہ ہے نا, تو اس طرح جو جائیں تو اس دائیں ہاتھ پر جو جگہ ہے شروع جگہ جو ہے اس جگہ پر لکھا ہوتا تھا دار ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ. اب ہٹا دیا انہوں نے, اب نہیں آنا شاید, اب نہیں آنی. یہ وہ جگہ تھی, وہ سائی کی جگہ میں آ گیا. اس زمانے میں سائی میں مشکل سے 10 فٹ جگہ کافی تھی, اب تو یعنی وہ کوئی 50 فٹ سے زیادہ چوڑائی ہے جی. کتنی ہے چوڑائی ہوگی؟ ہاں 50 فٹ زیادہ چوڑائی ہے. سارے گھر محلے جو تھے اس میں آ گئے ہیں. تو ارکم میں رقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر جمع کرتے تھے اور پھر تعلیم ہوتی تھی. تو تعلیم سے کیا بات ہے؟ جمع ہو جائے دار ارکم. تعلیم آئی, تعلیم سے جو ہے دعوت کے ذریعے جو عقائد دل میں آپ وجود میں آئے ہوتے ہیں وہ تعلیم کے ذریعے پکے ہوتے ہیں, جم جاتے ہیں. تو تعلیم جماؤ پیدا کرتی ہے. ہاں جی آؤ رسنا والا صاحب. ہاں جی تعلیم سے میں ٹیک لگا لی, ٹیک فن کیا ہے, مزے کی ہے, وہ خبر ہے تو خیال ہی نہیں ہے. تیسرا ہتھیار جو ان کو ہوتا ہے عبادت. شروع میں پوری رات تہجد کی نماز پڑھی گئی ہے. نماز فرض تو ہوئی ہے کون سی ہجری میں جی؟ معراج. کون سی ہجری میں ہوا ہے؟ کسی کو والا یاد ہے؟ ہجرت سے تو پہلے ہوا ہے نا, لیکن ہجری ہے کون سی؟ 6 ہجری ہے ایک ساتھ ہے نا, ہجری نہیں 90 کہ 6 90 ایک ساتھ 90 ہے. ساتویں سال جو ہے تو معراج ہوا ہے اور ساتویں سال نماز فرض ہوئی ہے, لیکن وہ 5 وقت فرض پہ ہوئی ہے, لیکن نماز پہلے دن سے شروع ہوئی ہے. یہ جو آیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ اے کمبل اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوں لیکن تھوڑا, کیونکہ ساری رات کھڑے ہوتے تھے صحابہ کرام, تھوڑا کھڑا دیں گے آ کے آدھی رات کھڑے ہوں اسے کم کر لیں, زیادہ سے زیادہ کر لیں, اللہ کلیلہ نصف ہو آدھی رات اب ان کو یا اس سے کم کریں اور زیادہ یا زیادہ کر لیں, تو آدھی رات پر تو پابندی آ گئی, باقی آدھی رات میں جو ہے تو کم کریں یا زیادہ کریں اس میں گنجائش چھوڑ دی, کیونکہ آپ کے ساتھی جو ہے دن میں ان کو بڑا جو ہے تو وہ ہوتا ہے. آگے کیا اس میں ترسلا ان سلقی علیہ کا قول ثقیلا ان ناشت اللہ اشد و تو بکو وکیلا ان لگا پھر نہارے سب ہن طویلا, تیرے لیے دن کے وقت جو ہے کافی مشغولیت ہوتی ہے, تو مشغولیت آپ کی مشغولیت تو دعوت اللہ کی سارا دن پھر کر لوگوں کو دعوت دینا, اور باقی صحابہ اکرام کی مشغولیت جو ہے روزی بھی اپنی کمانا دعوت بھی دینا, تو اتنا یعنی دن کو خوب تھکے ہوئے ہوتے ہیں, استیادی رات ہونا جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ سویا کریں. یعنی تو وہ عبادت سے پھر جو ہے تو عبادت سے اللہ کا تعلق گہرا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اور چوتھا ہتھیار انبیاء علیہ السلام کا خدمت ہوتا ہے. بلا اس کے نام. یہودی آیا رات اس کا قیام تھا آپ کے پاس اور صبح بچارہ اتنا کھس کر رات کو کھانا کھایا تھا کہ بستر میں ٹٹی کر گیا اور مارے شروع کے بھاگ گیا. تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ تلوار بھول گئی, اب کیا کرے. واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس کی ٹٹی کو دھو رہے تھے اور کسی کو بھی آواز نے بتایا نہیں. ایسی بلوس خدمت کہ جو عورت کوڑا کرکٹ آپ کے گزرتے وقت پھینکتی تھی اوپر سے, اس نے جو ایک دن نہیں پھینکا تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ بیمار ہے. اس کی عادت کو آپ کے اور بوڑھی عورت سامان گرٹی اٹھائے ہوئے جا رہی تھی کہ وہ عورت سامان اتنا اٹھائی گرٹی اٹھا کر ساتھ لے گئے, اتنی خوش ہوئی کہ اس نے کہا یہ تو بہت سالے نوجوان ہیں, ان کو میں جو ہے تو سب سے قیمتی نصیحت اپنے پاس جو کروں. انہوں نے کہا دیکھے میں یہاں پر ایک آدمی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کے ڈر کے مارے میں بستی چھوڑ کے جا رہی ہوں, تو اس سے بچ کے رہنا. جواب نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں. تو عورت کی حالت کے امتحان یہ بے لوس خدمتیں آئیں. جو تاریخ جس تاریخ کی خدمت خلق کا شعبہ نہ ہو یہ نہیں چل سکتی. اس کی پوری افادیت نہیں ہوتی ہے. تو ان چار ہتھیار کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تائید حاصل کرتے ہیں, اگرچہ وہ تائید حاصل کرنے کے نیت سے وہ نہیں کرتے, اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن تائید تو ان چار اعمال کی جو ہے تو اضافی اثرات ہیں, جیسے آپ بائی پروڈکٹ کہتے ہیں, وہ تو اس کے اضافی اثرات ہیں جو ہو کر رہتے ہیں. جس گھر میں بھینس ہوگی وہ تو دودھ کے لیے رکھی اور گوبر تو وہاں گرے گئی. جس آدمی نے گندم کاشت کی ہے تو بھوسا تو اس کو مل کے ہی رہے گا, کیونکہ وہ تو اس کے اثرات ذیلی ہیں, بائی پروڈکٹ ہیں اس کے. تو مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے, زیارت ان کی نہیں ہوئی, زمانہ ان کا دیکھا ہے ہم نے. عزابی صاحب کی زیارت بھی ہوئی ہے, ان کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ان کی نقل و حرکت اور ان کی تاریخ کو بھی دیکھا ہے. اور یہ لوگ سارا سال سیاسی جوڑ توڑ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں گزارتے تھے. یہ لوگ سارا سال ان چار اعمال میں جو کہ انبیاء علیہ السلام کے میں نے شمار کیے اس میں گزارتے تھے, اور اس سے زبردست تائید ان کو حاصل ہوتی تھی. اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کروں. مولانا زروی صاحب یہ آئے مولانا عبدالحق صاحب کے پیچھے, یہ عبداللہ کا الیکشن تھا دیدر سگورا تو ہوڈیر کمزور سڑے ہیں, موڈیر آج سڑے ہیں, تو سیاستی نے شمکو لے. تو وہ میرے بیٹے کا سسر جو ہے یہ ان کا ہی مالا ہے نا, تو اس نے کہا کہ علماء کا استاد بولو خلکتہ سے باہر لاٹشے لوگوں کو باہر نکال دیا. تو اس نے اپنی چادر اتاری نا اور ایسے عبدالحق صاحب کے گلے میں ڈالی اور پکڑ کر کھینچی ایسے اور کہا پرند قیامت خدا تعالیٰ سے بتا گیا مصیبت یہ تھا قومی سملے تر سدیش ہوئے خبر ہے کولش ہوا تھا نہ دیکھے تو سخت ڈرا دیا. ادھرو مان سو کم ادھرو کھڑا کر کے الیکشن کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا استاد جی لاؤ الیکشن لے پلا جلسے ہی کال ہوئی. آپ نے والد صاحب سے پوچھیں آپ اس ہلکے کے آپ لوگ ہیں نا, تو انہوں نے کہا جلسہ کیسے کرتے ہیں کہ جی اس میں وہ ہے کہ بہت سارے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں, ہم نے مثلا زیارت کا کام جمع کیے ہوئے ہیں اور اس میں آپ جا کر تقریر کریں گے. وہ چلے جاتے تھے, تین چار حدیثیں پڑھ کے ان کی تشریح کر کے, پھر وہ خود ٹول دعاؤں کے جو خدا تعالیٰ منگتا ایمان عمل توفیق را کیا آدمی روانہ. لوگ کہتے استاد جی سنگھ راغ لو, استاد جی ہو لکھن تو ولاڑ دے ویسے کھا وہ جہاں لکھا مجھے بول چاہتا ووٹ بھر نہ کہ سبحان اللہ جی. تو یہ قانون میں اسرائیل رسول اللہ میا والی ترتیب میں نے تھوڑی سی بیان کی آپ لوگوں کے سامنے, اور یہ نئی نسل اس بات کو بھول گئی, سمجھے کہ سیاسی جوڑ توڑ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہاں جی اور اتحاد اور یہ چیزیں ہاں جی اور لوگوں کے معیار پر اترنا, اللہ کے معیار کے بجائے لوگوں کے معیار پر اترنا. ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر جو ہے اس نے ایک میٹنگ میں ایک انگریزی جاننے والے آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اس نے کہا میں امریکی سفیر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری بات کا ترجمہ کریں گے. تو اس نے اس کو کہا کہ کبھی ہمیں بھی آزما کر دیکھو نا یار کہ ہم کتنی خدمت کر سکتے ہیں باقاعدہ. یہ گزرا ہوا ہوا کیا ہاں اللہ پھر ایک لطیفہ بھی میں نے سنایا, یہاں صوبائی حکومت کا وزیر ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ ہوتا تھا وزیر تعمیرات, وہ جب زیولت نے حکومتیں توڑی تو صوبائی حکومت بھی ٹوٹ گئی. یہ وزیر صاحب جو تھا اس کو اس کی نیند اڑ گئی, ساری رات گھر میں ٹہلتا تھا. تو اس کی بیوی میرا کلاس فیلو بھی تھا, دوست تھا ان کا, فیملی فزیشین تھا, اس کے پاس آئی. تو یہ ڈاکٹر سلیم اس کا نام ہے, چار مہینے لگا کر تبلیغ کا کام بہت کوشش سے کرتا ہے ماشاءاللہ. تو اس نے اسے کہا کہ بی بی یہ تو بہت خطرے میں خاند آپ کا, نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا, اس کو اس ماحول سے نکالنا چاہیے, تو اس کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ چلہ لگا لے. تو بیوی نے بھی کوشش کی, اس نے بھی کوشش کی, تو اس نے اس کو چلے کے لیے وصول کر لیا, چلے وقت دے دیا. جب وصول کرنے کے لیے گئے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کو کدھر لے جاتے ہو کہ چلے کے لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا تم تو اس کو ختم کر رہے ہو, اس کی سیاسی حیثیت کو ختم کر رہے ہو. انہوں نے کہا وہ کس نے کہا جب 40 دن یہ فیلڈ میں نہیں رہے گا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کی سیاست تو ختم ہو. یعنی وہ خدمت خلق کے کام اور لوگوں کے کام کر رہا ہے کس لیے کہ سیاسی تائید حاصل ہو جائے. خدمت کس لیے؟ سیاسی تائید کے لیے. اور انبیاء علیہ خدمت خدمت کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اس بندے کا دل خوش ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. ہاں جی, اور وہ تائید جو ہے وہ تو حاصل ہو کے رہتی ہے. ہاں جی, پروفیسر صاحب مقدمہ ابن خلدون پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ مقدمہ ابن خلدون تھوڑا سا پڑھا ہے, اس کو پڑھا ہے پورا نا. ہاں جی, کہ بل کلنٹن کے سرانے مقدمہ ابن خلدون ہوتا تھا, اور آپ کا جو وزیر اعظم تھا اس وقت نواز شریف, اس کے سرانے ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی. اور یہ پتہ نہیں وقار صاحب نے کس نے کہا ہے کہ امریکہ میں سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جو آدمی دانشور حیثیت پر ہو, یعنی الیکشن کر رہا ہو یا دانشور حیثیت پر ہو, اس کو مقدمہ ابن خلدون ضرور پڑھنا چاہیے. اور کیسے صاحب نے دیکھا بھی نہیں, غیر خلاف ایک دہ نہیں. ہمارے گاؤں کا لطیفہ ہے, اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ ریل گارڈ اچھا کہتے لگے, تو ایک لڑکا سید رحمان اس کا نام تھا, سید رحمان پور تو چرتا تھا کہتے لگے, بھی شنے خوڑ کے روان دی, شنے خوڑ مم کے لیے خوڑ واپا گیا, بھی شنے خوڑ کے روان دی, ہائی جاتا تھا روڑ روڑ کے تلے ہو گرا. تو کہتے تھا دیکھا بھی دیں پکا دوں تو کیا کریں گے. ہاں جی سبحان اللہ, ایک دو دن کی باتیں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ میری تو چھٹیاں ہیں انشاءاللہ وہ 3 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک, تو پھر اگلے منگل کو تو نہیں ہے, پھر اگلے کو زندگی ہوئی ہے تو اس کو پورا کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اس اتوار کو پورا کر دیں, لیکن اتوار کو بھی, اتوار کو ہمارا سفر ہے, تو منگل کی مجلس کیسے صاحب کے ذمہ ہے؟ اگلا منگل بھی آ رہا ہے, واپسی تو بدھ کے دن ہے نا, دو مجلس کیسے صاحب کے ذمہ ہیں, اور دو اتوار جو ہے تو الطاف صاحب کے ذمہ ہیں, دو پیر و بدلہ صاحب کے ذمہ لگاؤ, کیونکہ طارق صاحب تو میرے ساتھ جائے گا. لا الہ الا اللہ.